अलावा जितनी चीजें वो बेकार है। छठा फायदा, खबर में इस्तेकामत, खबर में मजबूती देने वाले कलमे थे, सुभान अल्लाह। मरने के बाद जो मर जाए इस पे पढ़ के जन्नत में जाने वाला है, जो इसके मुताबिक रहे अपनी जान व माल की हिफाजत कर ली। अब खबर में भी मजबूती, खबर में अकेले होंगे हम, क्या होंगे, है ना, अकेले इंसान। आइए जो है मुसनद बज्जार की ये रिवायत है, माई आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, आप सबसे आपने सवाल किया अल्लाह के रसूल, मैं एक कमज़ोर औरत हूँ, औरतें वैसे भी कमज़ोर ही होती है ना मर्दों के मुकाबले में, तो वो फरमाती और कहती है मैं एक औरत हूँ और मैं ज़यीफ़ हूँ अल्लाह के रसूल, मैं कमज़ोर हूँ, बहुत डरती हूँ, जल्दी डर लग जाता है, जल्दी परेशान हो जाती हूँ, उम्र होता है औरतों में ये सिफत है, जल्दी डर जाती है, जल्दी परेशान हो जाती है। तो माई आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी वही सवाल किया अल्लाह के रसूल, मैं एक औरत हूँ, बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ, और जब जो है मरने के बाद कब्र के अंदर जो है जब मैं जाऊँगी और मुनकर नकीर आएंगे तो मेरा क्या हाल होगा, जबकि मैं अकेले होंगी मनो मिट्टी नीचे। आप अंदाज़ा लगाइए, ये एक एक हॉल है, इस हॉल समझो कि रात में प्रोग्राम हो रहा है और अल्लाह ना करे लाइट चली जाए, औरतें भी ऊपर बैठी, अचानक लाइट चली गई और बाहर कोई चांदनी रात भी नहीं, बदली आएगी, बादल है खूब और लाइट चले जाए, तो कैसी थरथराहट छूट जाती है ना, मालूम इधर भी औरतें बैठी, इधर भी औरतें बैठी, इधर भी मर्द बैठे, उधर भी मर्द बैठे, लेकिन इधर का बैठने वाला आदमी इधर वाले को चिपक जाता आकर, है ना। लाइट जाते ही एक औरत दूसरे औरत का हाथ पकड़ लेती, वो खुद झुंझला के, अरे छोड़ो हम खुद परेशान हैं लाइट जाने से, है ना, खौफ डर, हालांकि हम 100 लोग बैठे हैं, हम 50 लोग बैठे हैं और लाइट चले, अंधेरे डर। तुम्हारी आयशा करी अल्लाह के रसूल, खबर मनो मिट्टी नीचे, साथ कोई नहीं है, लोगों ने मिट्टी डाल दी तो एक रोशनी आने की भी जगह नहीं, एक टिमटिपाने वाला छोटा दिया भी नहीं है, और मैं एक ज़यीफ़ कमज़ोर औरत हूँ, और जब मुनकर नकीर मेरे सामने आ जाएंगे और आकर पूछेंगे मन रब्बू का, मैं क्या जवाब दूंगी। एक रिवायत में आता सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, ये मुनकर नकीर इतनी खौफजदा हालत में आएंगे, जमीन को अपने दांतों से फाड़ते हुए आएंगे, जिनके दांत बैलों की सींगों के उतने होंगे, आंखें बड़ी बड़ी और लाल होंगी और गरजदार आवाज में जमीन को फाड़ कर आएंगे, अंदाज लगा कैसी मखलूक कर आएंगे, मन रब्बू का, और जिनकी आवाज कड़क की बिल्ली जैसी होंगी, कड़क की बिजली से तो अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते जब अगर कड़के तो, है ना, आवाज कड़क की बिजली जैसा मन रब्बू का। सहाबा ने कहा हम तो पत्थर के बुत बन जाएंगे, मिट्टी के बुत, मतलब हमारी तो कैफियत नहीं होंगी बोलने की। ये हमारी आयशा ने भी ये सवाल किया कि हम तो जम जाएंगे, हम तो कुछ नहीं कह पाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की जो सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 27 थी, अल्लाह ने फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीन आमनु बिक़ौलित्थाबिति फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरति व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। ये आयत तिलावत की जो सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 की आयत 27 थी, क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीन आमनु बिक़ौलित्थाबित, अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनों के कदम को जमा देगा कौले साबित से। और खौले साबित से मुराद क्या है, इससे पहले की आयत गुजर चुकी है, 27 से पहले 26 और 25 और 24 हमने पढ़ी, वही कलमे तैयबा की मिसाल एक मजबूत झाड़ सी है जिसकी जड़ें जमीन में है, उसके बाद की आयत है बिल्कुल, ये 24 25 26 वो आयतें थी और ये 27वीं आयत है। क्या फरमाया कि अल्लाह कलमे तैयबा से मोमिनों के कदम जमा देगा, युसब्बितु, तो कलमे तैयबा खबर में आ जाने वाला है, उसी वजह से हम मजबूत होंगे, और जिसके कलमे तैयबा मजबूत नहीं था, कलमा तौहीद कमज़ोर था, खबर में वो जवाब नहीं दे पाएगा, उसके पैर कांपने लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो डर जाऊंगी कि औरत हूँ मैं, तो कहा ये कौल से कलमे तैयबा से अल्लाह जमबी कौल साबित फिल हयाती दुनिया, और इस कलमे से तुम्हें सिर्फ आखिरत में नहीं दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह तुम्हें जमा देगा, फिल आखिरती और आखिरत की ज़िंदगी में जमा देगा, व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीना, और अल्लाह ताला ज़ालिमों को गुमराह कर देता है, व यफ़अलु मा यशा, और अल्लाह जो चाहता है वो करता है। सुभान अल्लाह, कलमे तैयबा ही वो कलमा है जो कब्र में जमाने वाला है, इसके तकाजों पर जिसने ज़िंदगी गुजारी, जो ये कलमा चाहता था वो किया, बस वो तो कामयाब हुआ, कब्र में भी ये कलमा फ़ायदा देने वाला है, इस बात को याद रखिए। उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से एक रिवायत है, ये जो सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मैयत को दफनाने से जब फारिग होते तो वहाँ ठहर जाते और कहते अपने भाई के इस्तेकामत के लिए, उसके कदम जमने के लिए, उसके सवाल जवाब में आसानी के लिए, और उसके इस्तिग़फ़ार, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। सवाल और जवाब में आसानी के लिए दुआ करो और इस्तिग़फ़ार करो, तो गोया हुक्म दिया गया दुआ करना चाहिए मैयत के लिए कि अल्लाह उसके सवाल जवाब में आसानी के दफनाने के बाद और उसके जो है इस्तिग़फ़ार, उसके गुनाहों को माफ़ करे, ये हमें करना चाहिए, याद रखिए, ये बात बड़ी अहम चीज़ है याद रखिए। इसी तरह जो है सातवां السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے۔ آپ اپنا تعاون ہمارے بینک اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ اور ایک بات ہاں، کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی، تو آپ ضرور اس میں اسلامک ریسرچ سینٹر کا خیال رکھیں، اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔